www.attableek.com, the Reviver of Iman. وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم. میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا نہایت بڑا احسان ہے کہ ابھی ہم لوگ ختم قرآن سے فارغ ہوئے. ماشاءاللہ قرآن کا تلاوت کا باقاعدہ انتظام ہے، اس پر عمل ہے، اور انتہائی شغف کے ساتھ اس کو سنا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم سے اس کا مطالبہ ہے تو اس کی تلاوت کیا کرو. یہ نہیں کہ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، جیسے کوئی حکیم دوا دیتا ہے، کہتا ہے کہ مولانا جی دوا دیتے ہیں، اس کو کھاتے رہیے گا تب فائدہ ہوگا، صرف تاک پر رکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا، حکیم کہتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا تو ہم سے مطالبہ ہے کہ اس کی قدر کرو، اس کی تلاوت کرو، اس میں تدبر کرو، اس میں تفکر کرو. خود اللہ فرماتے ہیں اتلو ما اوحی من الکتاب، جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے. نبی کو حکم ہو رہا ہے، نبی بھی نہیں یہ ہے کہ صرف تدبر کیجیے، تفکر کی صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ تلاوت بھی کیا کیجیے، کیونکہ تلاوت سے آپ کو تقرب حاصل ہوگا. جب آپ تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. سب سے زیادہ قرب تلاوت کلام اللہ سے ہوتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے خواب دیکھا اللہ تعالیٰ، انہوں نے سوال کیا، عرض کیا، بما اتقرب الیک، یا اللہ یا رب العالمین، ہم آپ سے کس چیز سے زیادہ تقرب حاصل کریں، آپ کا قرب ہم کیسے حاصل کریں. فرمایا رب العالمین نے بتلاوت کلامی، میرے کلام کے تلاوت سے. ظاہر ہے کہ فرض کا درجہ سب سے بڑھ کے ہے، اس فرض میں تلاوت بھی تو ہے. سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کیا فرائض سے ہوتا ہے، اس کے بعد نوافل سے ہوتا ہے، اور ولائل جو حاصل ہوتی ہے وہ قرب فرائض سے حاصل ہوتی ہے. اس بنا پر تلاوت کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا، سراتن حکم دیا، اترو. یہ امر کا سراج نہیں واحد ہے، اس میں امت داخل نہیں ہے. خود نبی کو خصوصیت کیسے ہے کہ قرآن دیا جا رہا ہے تو صرف امت کی تلاوت کے لیے نہیں، بلکہ خود آپ کو اس کی تلاوت کرنی ہوگی. اترو ما ہو یا میرے کتاب، جو کتاب دیا گیا ہے اس کی تلاوت کیا کیجیے، تاکہ آپ کو تقرر حاصل ہو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا قرب. آپ اس کے محتاج ہیں، اس قرب کے لیے تلاوت کی ضرورت ہے. اس وجہ سے تلاوت کیجیے تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو. اللہ کے قرب کے بارے میں سبھی کو ضرورت ہے، کیا ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا تلاوت کرنے والے بھی نہیں ملیں گے، محفوظ ہے کہ نہیں؟ اگر سب اس کو چھوڑ دیں تو کچھ دیر بعد تلاوت کرنے والے، اگر سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اور قرآن کی حفاظت مطلوب ہے، اگر سے اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، لیکن حفاظ کرام کو اس کو ذریعہ بنایا ہے، اس طرح پر ان کا بھی ایک مقام ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے. بہت بڑی نعمت ہے. تو الحمدللہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ بہت ہی مبارک سلسلہ ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اکابر کا رمضان, اکابر کا رمضان. میں نے اس کو ڈھونڈوا سے مل گیا, میں نے پہلے دیکھا تھا اس کو. اکابر کا رمضان قرآن سے تعلق کتنا تھا رمضان میں, انہوں نے سب کچھ جمع کیا ہے. اسی طرح اکابر کا تقویٰ بھی ایک لکھا ہے. ان دونوں کتابوں کو لکھ کے امت کا احسان عظیم فرمایا ہے. اکابر کے تقویٰ کیا تھا, ان کے معاملات کے تھے, صفائی معاملات کے تھے, کتنے معاملات کے صفائی کا وہ اہتمام کرتے تھے, یہ بھی لکھا ہے. اور پھر بزرگوں کا پر آدمی اتنا قرار پڑتا تھا, اتنا ختم کرتا تھا, وہ ہم کو گمان میں نہیں آتا کہ اتنا ہوگا. میں نے دیکھا ہے, اللہ کا شکر ہے. ہمارے حضرت کے بدلے بھی ہم کو خود معلوم ہے کہ ایک ختم تو رمضان میں کرتے ہی تھے. عموماً بعض لوگ تو زیادہ کہتے ہیں, بولے شال وغیرہ موبائل سے تو زیادہ کہتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک منزل تو پڑھتے ہی تھے تلاوت, کبھی کبھی دوسری منزل بھی پڑھ لیتے تھے آگے والی. اور رمضان میں ان کا معمول تھا پہلی بات جانے کا چاہنے کے لیے, لیکن رمضان میں 10-11 بجے جانے دوپہر میں بھی نکل جاتے تھے, اس لیے تاکہ تلاوت کریں. تلاوت کا ایسا احترام بہت تھا رات اور دن. اس بنا پر ہمارے بزرگوں کی ایک سیرت ثابت ہوئی کہ قرآن پاک سے ان حضرات کو بہت زیادہ شغف تھا. ان کے متبعین کو بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرمت فرمائے. الحمدللہ بہت مسرت ہوئی کہ ہاں پھر دل پارے کے قرآن شریف کی تلاوت ہوتی رہی تراویح میں. یہ بہت ہی خوشخبری کی بات ہے اور خوش ہونے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ مزید سب کو توفیق مرمت فرمائے. بہرحال قرآن پاک کی تلاوت خود بھی آدمی کو کرنا چاہیے. مولانا علماء دیکھتے ہیں کہ کم سے کم ایک بارہ کی تلاوت تو ضروری ہونی چاہیے, اور بہت سے علماء لکھا ہے کہ کم سے کم 2 مہینے میں ختم ہو تو آدھا پارہ کی تلاوت ہوئی. لیکن تلاوت سے اپنے کو خالی نہ کرو. تلاوت اہم دولت ہے, اس بنا پر تلاوت کا معمول ہونا ہی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے, کیونکہ جتنا قرآن کی تلاوت ہوگی, قرآن سے مناسبت ہوگی, قرآن سے تعلق ہوگا تو اللہ سے تعلق ہوگا. یہ قرآن معمولی کی دولت نہیں ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترک تفیقم امرائے, تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور سنتی. اپنی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر ان دونوں کو مضبوطی ان تمسک تم بہما, اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تم پکڑے رہو گے تو لن تغل, تم گمراہ نہیں ہوگے. حضرت معاملہ ترجمہ کرتے تو پریشان نہیں ہوگے. ان دونوں کی کتاب, دونوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ, یہ دونوں ہمارے لیے بنیاد ہیں, اسی پر ہم کو چلنا ہے. اگر ان میں کسی میں کمی آئے گی گمراہی آئے گی, اور گمراہی آئے گی تو پریشانی آئے گی. آج امت محتاج ہے, خاص طور سے جبکہ فتنے کا دور ہے, ہر کسی میں پریشانیاں ہیں. کتاب اللہ کی طرف رجوع ہوں, سنت رسول اللہ کی طرف رجوع ہوں, انشاءاللہ العزیز اس کے برکت سے ہماری مصیبتیں ختم ہوں گی. بہت سے لوگ ہمارے مسجدوں میں, بمبئی وغیرہ مسجدوں میں, وہ لوگ کالج کے لڑکے مبتلا ہیں. بہت فتنہ اس سے بچانے کی بہت ضروری ہے. اس وجہ سے اپنے خود فتنہ اس سے بچانے کی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو فتنوں سے محفوظ رکھے. کیسے فتنے آتے ہیں, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فتنے معمولی آئے, قادیانیت کا فتنہ آیا کہ نہیں, شیعیت کا فتنہ آیا کہ نہیں, آیا کتنے مبتلا ہوئے کہ نہیں. خود مجھے یاد ہے کہ ہم کانپور میں ہم لوگ جمع تھے, مولانا سید احمد صاحب پالن پوری گئے ایک جگہ, آئے تھوڑی دیر کے بعد آئے. کیا ہوا بھائی؟ ایک گھر قادیانیت کا شکار ہو چکا تھا, میں اسے توبہ گھر کے آ رہا ہوں. کانپور کی بات ہے, بنارس کی بات ہے, الہ آباد کی بات ہے, سب مدرسے اپنی جگہ پر, ہم سب اپنی جگہ پر, لیکن کتنے آ رہے ہیں. اس جگہ پر ہم کو بھی آگاہ ہونا ہے, کتنے سے اپنے بچوں کو بھی آگاہ کرنا ہے. दोस्तों पितरियों का कोई हद के हद नहीं है, पितरे बढ़ते ही जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को पितरों से महफूज रखे। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिक मिन फितन मा ज़हर मिन्हा व मा बतन व मिन यौमिन। ये अल्लाह बुरे दिल से हमें पनाह मांगते हैं, बुरी राह से हम पनाह मांगते हैं, बुरे साथी से हम पनाह मांगते हैं। जो हमारा साथी है वो हमको फितरे में डाल सकता है। इधर मुझे याद है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने लिखा, मां शाह रसूलुल्लाह साहब को बारे में लिखा, उन्होंने लिखा कि हजरत पितरों से बहुत डर लगता है, मुफ्ती शफी साहब, मुफ्ती आजम पाकिस्तान। तो हमारे हजरत लिखा कि हमको वही बहुत फितरा उसे डर, घर से बाहर निकलने में हमको डर लगता है। चुनाचे हम लोग जब कभी बाजार जाते थे हजरत के, तो जब तक हम लोग आ नहीं जाते थे खाना तक नहीं खाते थे। कमल मार गए बाजार, मुबीन गए हैं बाजार, देखो आ जा तब खाना खाएंगे। दोस्तों ये हजरात पितरों से डरे, पितरों से अल्लाह से पनाह मांगे, महफूज रहे। और जो इसमें ढील देंगे वो मुबतला हो सकते हैं, उनकी औलाद मुबतला हो सकती है, घर के लोग मुबतला हो सकते हैं। इस दिन आप ये जमाना ऐसा है कि फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है, सांस लेने की जरूरत है। अल्लाह से पितरों की हिफाजत जरूर कर लेना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला ने हमको दीन दिया है, बहुत से उलमा मौजूद हैं, मशायख मौजूद हैं, खुद किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह मौजूद है। इस बिना पर उसकी तरह हम मुतवज्जा हों, दुआएं करें। अल्लाह में दुआ बहुत बड़ी चीज है, और दुआ मुखल इबादत, दुआ इबादत का मंग है। इस बिना पर दुआ से भी नहीं चुकना चाहिए, दुआ हमेशा करते रहना चाहिए। हमारे हजरत मां शाह रसूलुल्लाह साहब फरमाते थे, हम लोग को जमा किया और फरमाए कि ये दुआ तुम लोग किया करो, मेरे लिए मेरा नाम लेके किया करो, शाह नाम सारे सुना होगा महाशाह रसूलुल्लाह साहब, इतना मुस्लिम उम्मत। लेकिन अपने लिए हम लोग से दुआ कराते थे, दुआ क्या करो, अल्लाह मिनी असरों का ईशतन नफीतन वो मीतन सबीयतन वो मरद बन गैर मुखजिम वाला फादे। अल्लाह हम ऐसी जिंदगी चाहते हैं जो पाक साफ हो, मौत हम चाहते हैं ढंग वाली, और लौटना ऐसा चाहते हैं जिसमें जिल्लत और फजीहत ना हो। ये इतने बड़े बुजुर्ग दीन फितरों से डर रहे हैं। इस दिन आप फितरों से डरने को आयन सवाब समझें और समझें कि ये जरूरी है। इस दिन आप कम से कम एक मतों से दुआ किया कर ही लिया करें। अल्लाह मैंने औज़ु बिक मिन फितन मा ज़हर मिन्हा व मा बतन व मिन यौमिन सू व मिन लैलतिन सू व मिन शाहिदिन सू। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस दुआ के करने की भी तौफीक दे, और अल्लाह ताला इससे हमारी नफ्स आगा इन का समी दुआ। अल्लाह आप समी दुआ अंबिया बन नफ्स इन दिन आप हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए। हमको दुआ है कि सुनने वाले हैं, इन दिन आप हमारी दुआओं को कबूल फरमाइए। हमको कितनों से हिफाजत फरमाइए। आफतें ऐसी हैं जिसकी वजह से बच्चा भी समझ रहा है कि क्या होने वाला है। इस दर पर उसके लिए भी जरूरत है कि अल्लाह से आप पनाह मांगे, अल्लाह से इल्तिजा करें, अल्लाह से पनाह मांगे। इंशाअल्लाह बड़े बड़े फितरों से अल्लाह ने हिफाजत फरमाया, आज ही हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह ताला मौजूद है, अलैहिस्सल्लाह के काफी हमद। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने बंदों के लिए अल्लाह काफी नहीं है, काफी है। मुझे एक वाकया याद आया, इस दर पर मैंने पढ़ा कि हजरत मोहम्मद शाह रसूलुल्लाह साहब मजलिस में बयान फरमा रहे थे, ये आज पढ़ी ये ना अलैहिस्सल्लाह ने काफी अब तक पढ़ा। उन्होंने एक बहुत परेशान हाल आलिम थे, वो आए, उन्होंने ये सुना, हजरत मजलिस में बयान कर रहे थे शान से इसको कि अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए काफी नहीं है। वो आए इंतहाई परेशान थे, जब उन्होंने सुना तो समझा कि मेरा इलाज है। उसी वक्त दिल में उनकी एक सुई एक तसली हो गई और बहुत बड़े खान मरते पहुंच गए। तो ये मेरे दोस्तों अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना, ये अल्लाह ताला इंशाल्लाह जरूर हमारी मदद फरमाएगा, जरूर मदद फरमाएगा। आज देखिए क्या सूरतें पैदा हो रही हैं। इस बिना पर अल्लाह ताला से दुआ, अरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला अहकमुल हाकिमीन नहीं, सब हाकिम अब एक तरफ और अल्लाह ताला की हुकूमत एक तरफ है, अहकमुल हाकिमीन है। सिर्फ हमको रुजू करने की जरूरत है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। कुरान पाक मौजूद हमारे अंदर, अल्लाह ताला ने कुरान रखा है, कुरान हमारी हिफाजत के लिए। जो कुरान की हिफाजत कर रहे हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करेगा। इस बात पर जितने कुरान की हिफाजत होगी, जितनी तिलावत होगी, انشاءاللہ اللہ کی طرف سے حفاظت کے سامان ہوتے رہیں گے. اس بنا پر یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ ہمارے لیے خیر کی چیزیں ہیں. اس لیے توجہ قرآن کی طرف. آج دیکھ لیجیے ماشاء اللہ کتنے حفاظ کرام ہیں, کتنے علماء ہیں. 10 سال 20 سال پہلے اتنے نہیں تھے, اب ہیں. انشاءاللہ یہ خیر کی چیز ہے. ہم کو بھی اپنے اصلاح کی ضرورت ہے. ہم پڑھتے لکھتے ہیں, جو باطنی چیزیں ہیں جو قلبی چیزیں ہیں اس کو بھی ہم کو درست کرنے کی ضرورت ہے. کہ قرآن کے ساتھ ساتھ جو قرآن کی تعلیمات ہیں, جو قرآن کے ارشادات ہیں, ان کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. اللہ سے تعلق, اللہ سے نسبت, اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت, یہ چیز تمام ضروری. اس چیز کے ساتھ اگر ہم چلیں گے انشاءاللہ قرآن کے خلود و برکات سے ہم مالا مال ہوتے رہیں گے. قرآن تو علاج ہے, قرآن تو علاج ہے. اس علاج پر جب ہم آئیں گے تو قرآن نہ محروم کرے گا ہم کو اور نہ اللہ تعالیٰ محروم فرمائیں گے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت ہے, قیامت کے لیے ہدایت ہے. یعنی کہ آج ہے کل کے دن نہیں. جیسے صحابہ کی یہ ہدایت بڑا قرآن, اسی طریقے سے ہمارے لیے بھی ہدایت ہے. اس ہدایت کو ہم سمجھیں اور ہدایت کا تو مانگتے بھی رہیں. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے اس سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم ہے, جن میں ہدایت کی دعا سکھائی گئی ہے. جس طریقے سے یہ سورہ تمام سورتوں میں جامع ہے, قرآن میں سب سے اہم سورت سورہ فاتحہ ہے, تو یہ دعا بھی جو اس کے اندر ہے وہ بھی نہایت اہم ہے. اس وجہ سے ہدایت کی دعا بہت مانگنا چاہیے. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ سورہ تمام سورتوں کی سردار ہے اور سب جامع دعا ہے, سورہ ہے, اسے یہ دعا ہدایت کی تمام دعاؤں کی گویا کی سردار ہے. اس بنا پر ہدایت کی دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا بہت فرماتے تھے. چنانچہ اللہم اہدنا وسددنا, یہ سب دعائیں ہیں. اللہم اہدنا وسددنا, اے اللہ ہدایت دیے ہم کو اور درستگی پر رکھیے. مالی کتنی جگہ پر ہے ہدایت کی دعا. اس بنا پر ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. خود یہ ہے اے میرا صراط مستقیم. انبیاء کو بھی حکم ہے, اولیاء کو بھی حکم ہے, کوئی اس سے مستثنا نہیں. ہر شخص کو دعا کرنا ضروری ہے, ورنہ نماز ہی اس کی ناقص ہوگی. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت کیجیے. اگر یہ ہم کہتے رہیں گے دل سے انشاءاللہ ہمیں ہدایت پر رہیں گے اور ہدایت سے کوئی ہم کو ہٹا نہیں سکتا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اللہم اہدنا وسددنا. اللہم اسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنا, اے اللہ میں ہدایت کی دعا کرتے ہیں آپ سے, تقوی کی دعا کرتے ہیں. یہ سب دعائیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے سکھائی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں. ہمارے صحابہ نے بھی, تابعین نے بھی, ہمارے علماء نے بھی ان دعاؤں کو ایک جگہ کیا ہے. پوری پوری کتابیں اس کے بارے میں ہیں. میں دعاؤں کو آخر جمع کرنا صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین کیوں کیا ہے؟ اس لیے تاکہ یہ دعائیں موجود ہیں. جس طریقے سے احکام شریعت کا ایک درجہ ہے, اس طرح دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ اس کا بھی ایک درجہ ہے. جس طرح ان احکام کی حفاظت ضروری ہے, اسے ان دعاؤں کی بھی ضرورت ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان کو عمل میں لایا جائے. اس بنا پر دعا کا التزام بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کسی ملاجہ مقبول دل میں کرو. جوانوں کو بھی ضرورت ہے, عورتوں کو بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے اور ہماری حفاظت فرمائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں چھوڑی, کتاب اللہ اور سنتی, اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کو چھوڑا ہے. حضور کی سنت کو بھی, کھانے پینے کی جو سنتیں ہیں اس کا احترام ہونا چاہیے, کپڑے کی جو سنت ہے, لباس کی جو سنت ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. آج میں دیکھتا ہوں کہ دوسرے ملکوں کی تہذیبوں کو لے کر کے لڑکے پوشاک پہن رہے ہیں, آتے ہیں یہ پھٹا ہوا, یہ پھٹا. میں نے کہا بھائی لباس جو ہے وہ تو زینت ہے, تو پھٹا ہوا کپڑا پہن رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے لباس کو بھیجا اس لیے ہاں تاکہ لباس سے زینت اختیار کیا جائے. تمہارے پاس لباس ہے اور زینت کے خلاف کام کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام حدیثوں میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے کوئی خطا ہوئی تو پہلے لباس ہی ہو گیا. لیکن سب سے زیادہ کبھی چیز جو تھی یہ ہوئی, تو معلوم ہوا کہ ننگا ہو جانا یا کپڑے, یہ بہت ہی اس وجہ سے عورتوں کو بھی حدیثوں میں آتا ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں عورتیں لباس پہنیں گی, پہننے والی ہوں گی لباس کے, مگر آریات کو وہ ننگی ہوں گی. اس بنا پر یہ چیزیں ایسی ہیں جو فتنوں کو لانے, خود یہ فتنہ ہے, یہ خود ایک فتنہ ہی ہے اور فتنوں کو تمام مصیبتوں کو لانے والی چیزیں ہیں. اس وجہ سے مسلمانوں کو کھانے میں پینے میں جو چیز احتیاط کی اس کو کرنا ہے. لباس کے اعتبار سے بھی ہمارے جوانوں کو وہ لباس نہیں اختیار کرنا چاہیے جو غیروں کا لباس ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم, فرماتے ہیں حدیث سے جو تشبہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ وہ انہی میں سے شمار ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, ہی نہیں لکھا ہے کہ تشبہ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. تشبہ کا میں نے ابھی کل بیان کیا تھا اپنے کسی سے, میں نے کہا جادوگر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے, بیان کیا تھا جو مقابلے میں آئے تھے وہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے لباس میں آئے تھے, اس بنا پر ان کو ہدایت دے دیا اللہ تعالیٰ نے, وہ توبہ ہو گئے. میں نے کچھ سنائی وہاں شاہ رسول اللہ صاحب سے کہ چونکہ وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے, چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے لباس میں وہ آئے تھے, اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دیا. معلوم ہوا کہ تشبہ کا بھی اثر ہوتا ہے, یعنی صورت بنانا ہے, اب کسی طرح ان پر قبضہ ہم کو کر لینا ہوگا. گئے تو اسے اژدہا بن کے دوڑایا, تو اس نے توبہ کیا. تو یہ بات مذہبی نے کہا ہے, نتیجہ جو مرتب کیا ہے بہت ہی, چاہے وہ ساری عمر پر ہو لیکن نتیجہ کیسا ہوتا ہے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے, مگر ان کی چھائی جو موسیٰ تھی وہ جا گئی, جو چھپی والا موسیٰ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کو اس چلاحت پر آ رہے ہیں, اس میں آج کا موسیٰ جو قرآن وہ جانا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اس میں قرآن جو ہے یہ ہمارے اندر موجود ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم بڑے لیتے ہوئیں گے جہاں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ دعا بھی کرنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, فتنوں سے اپنا فرمائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک پر عمل, اس کے علاوہ بھی ضروری ہے کہ کیا جائے. بہت جگہ مولانا ایسا ہے کہ قرآن کے ساتھ بے ادبی کا بھی موقع کیا جاتا ہے. ابھی کل میں نے سنایا ہے غالباً بہت زیادہ ملاوٹ کے اہتمام میں اس میں بھی آداب کی رعایت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دوسرے ملک میں چلے جائیے تلاوت کرتے ہیں بے ادبی کے ساتھ نہ ہوگا, اس طرح آپ کے نتائج بھی دیکھیے ان ملکوں میں کیا کیا ہو رہا ہے. یہاں تو کچھ نعمت ہے نا, دوسرے ملکوں میں قرآن کی تحریر سے کچھ بری حالت ہو رہی ہے کہ نہیں بیٹھا جانتا کیا ہوگا. بہرحال جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن دیا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کو پڑھاتے رہی ہیں, اور خاص طور سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کا تجویز کا بھی خیال ہے, تصدیق کا بھی خیال ہے, خلافت کا بھی اہتمام ہے. یہ بہت ہی اچھی چیز ہے, بہت ہی بہتر چیز ہے ہمارے لیے, آپ سب کے لیے خیر کا ذریعہ ہے. میں وہاں بہت خیال بھی کرتا ہوں اپنے وطن میں, بھائی لوگوں کو قرآن کا خیال توجہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بہت لوگوں کو دے رہے ہیں. جو اس جگہ پر آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کیونکہ قرآن سے تعلق ہے, سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں, ماشاء اللہ ابھی جس دن بار بناوٹ سے بڑا بھی ہوئی, یہ بہت ہی خیر کی بات ہے اور جگہ سے ہو رہی ہے. لیکن اس کے بہرحال جتنا تمام میں دیکھتا ہوں یہاں پر اور کہیں خوشی جگہ نہیں ہے, یہ بہت ہی آپ کے لیے خیر کی چیز ہے اور ان شاء اللہ اللہ کے رحمت کے نزول کا ذریعہ ہے. اللہ کی رحمت نازل ہوگی جو بچہ خود دیکھتے ہیں. اگر شیخ ہند نے ایسے بتایا اپنے شاگرد کو جب اسی مال سے جب سے آئے تھے بلایا ان میں پڑھ لو تو شبیر احمد عثمانی والا محسوس پدم بندی وغیرہ سب کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے جیل میں دو چیزیں مخصوص ہوئی ہیں, دو چیزیں مخصوص ہوئی ہیں. کیا دو چیزیں؟ ایک یہ کہ آپس میں اتحاد اتفاق پر بیٹھے جائیں, اسی کے معاشرے یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو آپس میں اتحاد اتفاق پیدا کیا ہے, اور دوسری بات یہ کہ قرآن کی طرف توجہ کی جائے. یہ دونوں چیزیں بتائیے, پلیز جیل سے آئے تو اپنے شاگردوں کو جمع کر کے یہ بات کریں معلوم کی اس کی اہمیت ہوئی. اب تم اتحاد اتفاق بہت ضروری ہے دوستو, اس میں بھی بہت کمی ہو رہی ہے, کمی سے کمی ہو رہی ہے. تو کوئی ایک بات میں کسی کو ماننے کی مجھے یاد نہیں. حدیث کے مفہوم ہے الزام النظر جو راج جو قائم کر دیتا ہے وہ اسے ہٹانا موت ہوتا ہے جبکہ وہ غلط بھی ہو. اس جگہ پر میل محمد اتفاق اتحاد سے اگر ہم چلیں گے میرا دوست ان شاء اللہ اس کے برکات کھلے دیکھیں گے. اتحاد ہمارے یہاں ساری مبادلہ کے فرماتے تھے کہ ہر آدمی اتحاد و اتفاق کو کرتا ہے لیکن جو اصل چیز ہے اتحاد و اتفاق کی جسے پورے بھاگ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ تواضع اختیار کرو. تواضع اختیار کرو اسی اتحاد ہو جائے گا. اب تواضع کون اختیار کرتا ہے؟ ہر آدمی اپنے ان پنج کو بناتا ہے, کوئی مال بناتا ہے, کوئی گاڑی بناتا ہے, کوئی اس سے کام نہیں کر دے گا. اس بنا پر آپ نے کچھ دکھانا اب پھر کو تھوڑا سا کم کرنا جب کرو تبھی اتحاد اتفاق ہوگا. یہ مہاراج شکر نے بتایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آکاسی کے تعلیمات سے عمل کرائی چوکن پر عمل فرمایا. ظاہری اعتبار سے باقی رہے گا باقی محمد کے اعتبار سے محمد کی صفائی بھی بہت ضروری ہے. محمد کی صفائی میں بہت کمی ہو رہی ہے. ہم لوگ دعا کرنے کا کام جو آتے بڑھتے ہیں اپنے لوگوں سے ایسی نصیحتیں ثابت ہو رہی ہیں کہ تعجب ہوتا ہے. اس بنا پر محمد کی صفائی کی ضرورت, اخلاق کی درستگی کی ضرورت, نماز روزے کی پابندی کی ضرورت, پردے وغیرہ کے لحاظ کی ضرورت, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اختیار کریں گے انشاءاللہ ہم کو آخر بھی نصیب ہوگی اور انشاءاللہ حفاظت بھی ہماری ہوگی. ہم جس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں اگر اللہ کی اور ہم جلد ہمارے ساتھ رہے گی اللہ کی نصرت رہے گی تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس جگہ پر اللہ کی مدد ان اللہ الذین اتقوا والذین هم محسنون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ تقوا اختیار کرتے ہیں ہم کیا کام کرتے ہیں آیت ہے ہم تو یہی بیان کر رہے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ تقوا اختیار کرتے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں. رحمت اللہ کہتے ہیں اللہ کے رحم و رحمت جس کے ساتھ متقیوں کے ساتھ محسن کہتے ہیں ان رحمت اللہ کبھی مل محسن اللہ کے رحمت نیکوکاروں کے ساتھ ہے. قرآن کہہ رہا ہے حدیثیں کہہ رہی ہیں اس طرح پر بزرگوں کے پیش نظر رکھنے ہم سب لوگوں کے لیے سب کے لیے ضروری ہے. اس ملک کے لیے بھی دوسرے ملکوں کے لیے آج اس طرح سے بے ترائی دوسرے ملکوں میں ہو رہی ہے پریشانیاں ہیں. یہاں تو بہت سے لوگ علماء کی باتیں سن رہے ہیں تو میں سب کا رہا ہوں بہت سی اچھائیاں بھی ہیں دوسری جگہ بالکل آسانی ہے. ہمارے گھر کے باہر رہتے ہیں کہتے ہیں اپنا کوئی وہاں دین کا کلاس نہیں جو انفرادی پر سے کوئی کتاب تیاریاں کر رہے ہیں وہ بھی ان کے اندر اتحاد نہیں اسی بھاگ نہیں علماء سے کوئی تعلق نہیں علماء کی کتابوں سے کیا ہوگا. جناب وہاں زیادہ بدتری ہے اور بے حیائی ہے وغیرہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہندوستان پاکستان میں کم سے کم یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ جمع بھی رہتے ہیں کچھ نہ کچھ دین کا اثر ہے اور دین کی اہمیت جو ہے ہم ضلعوں میں قائم ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو مزید باقی رکھے اور ہر قسم کے آپ کے دن کو عطا فرمائے. ہم جہاں بھی رہیں دین کے داعی بن کے رہیں ان شاء اللہ. دین کی دعوت بہت بڑی چیز ہے. دعوت دینا یہ خود مستقل موجب رحمت ہے. اللہ کی طرف دعوت دینا یہ خود موجب رحمت ہے. تو اچھا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیار امتی خیار امتی من دعا الی اللہ وحبب عباده الیہ. میری امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے محبوب بناتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس بنا پر ان چیزوں پر عمل کرنا ہے. ان چیزوں کو دعوت دینا ہے. اپنے کو کم ثابت کرتے ہوئے دوسروں کے احترام کرنا احترام کرنا یہ سب دین کی ضروریات میں سے ہے بلکہ دین کے تقاضوں میں سے ہے. آپ نے کہا بیان کرنے کو تو بیان کر دیا کرتے ہی رہتا ہوں. اچھا بہت زیادہ اچھی نہیں ہے اس کو آپ میں بس کرنا چاہتا ہوں تسلی بیان کروں گا تو ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی طرف دیں آپ حضرات کے بھی توفیق دیں ہر قسم کی آپ کی اچھی پھر کر بنانا ہوگا ان شاء اللہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بولنے کو بھی قبول فرمائے ہیں آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے اس کے فیوز سے آپ ہی عالم مسلم فرمائے. یہ تقریر ہماری بہت جگہ سنی جا رہی ہے, جسے میں بول رہا ہوں بہت جگہ سنی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو سن رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی عمل کی توفیق دے اور اللہ سے صحیح تعلق صحیح نسبت پیدا کرنے اس کو ذریعہ بنا دے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اس ہدایت کے سفرات کو اور برکات کو فرما دے. باقی اللہ تعالیٰ